بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. 奉至仁至此的安拉之名，复活时临近了，月亮破裂了，如果他们看见一种迹象，他们就退避，而且说这是一种有力的魔术，他们否认它，而且顺从私欲，每一件事都是确定的，包含警戒的许多消息却已来临他们了，那是极精密的智慧，但警告是无效的。 فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. 故你应当避开他们，当召唤者招人于难事的日子，他们不敢仰视地由坟墓出来，好像是遍地的蝗虫，大家引颈而奔，群集于召唤者的面前。不信教的人们说，这是一个烦难的日子。 كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. 在他们之前，努哈的宗族否认过，他们否认过我的仆人，他们说这是一个疯人，他曾被呵斥，故他祈祷他的主说，我却是被压迫的，求你相助吧，我就以倾注的雨水开了许多天门，我又使大地上的泉源涌出，雨水和泉水就依既定的形状而汇合，我使它乘坐一只用木板和钉子制造的船上，在我的亲眼眷顾下漂流，以报答被人否认者，我却已将这件事留作一种迹象。有接受劝告的人吗？我的刑罚和警告是怎样的？ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. 我却已使古兰经易于记读，有接受劝告的人吗？阿德人否认过先知，我的刑罚和警告是怎样的？我却已使风暴在一个很凶恶的日子去毁灭他们，暴风将众人拔起，他们好像被拔出的海藻树干一样。我的刑罚和警告是怎样的？我却已使古兰经易于记诵，有接受劝告的人吗？ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر 赛默德人否认过警告，故他们说，我们同族的一个凡人，我们能顺从他吗？如果那样，我们必定陷于迷雾和疯狂之中。难道他在我们之间独自奉道起誓吗？不然他是说谎者，是傲慢者。他们明日将知道谁是说谎者，谁是傲慢者。 إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 我必定使母驼考验他们，故你应当期待他们，并应当坚忍，也应当告诉他们，井水是他们和母驼所均分的，应得水分的轮流着到井边来。他们曾喊叫他们的朋友，他拿起剑来宰了母驼。我的刑罚和警告是怎样的？我却已使一种爆炸去毁灭他们，他们就变成造卷栏者所用的枯木。我却已使古兰经易于记诵，有接受劝告的人吗？ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 鲁特的宗族曾否认警告，我却已使飞沙走石的风暴去毁灭他们。为鲁特的信徒，我在黎明时拯救了他们，那是从我那里发出的恩典，我如此报仇感谢者，他却已将我的惩治警告他们，但他们以怀疑的态度否认警告，他们却已诱惑他， 叫他不要保护他的客人，但我涂抹了他们的眼睛，你们尝试我的刑罚和警告吧。一种永恒的刑罚在早晨已袭击了他们，你们尝试我的刑罚和警告吧。我却已使古兰经易于记诵，有人接受劝告吗？ ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر 警告已降临法老的百姓，他们否认了我的一切迹象，故我以万能者、全能者的态度惩治了他们。你们中不信教的人们比这等人还优秀呢？还是天经中有关于你们的设条呢？难道他们说我们是一个成圣的团体，那个团体将败北，他们将转背？不然复活时是他们的约期，复活时是更艰难的，是更辛苦的。 إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 犯罪者的确在迷雾和烈火中，他们匍匐着被拖入火狱之日，将对他们说，你们尝试火狱的烧灼吧，我却已因定量而创造万物，我的命令只是快如转瞬的一句话。 ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر 我却已将你们的宗派毁灭了，有接受劝告的人吗？凡他们所做的事都记载在天经中，一切小事和大事都是被记录的，敬畏的人们必定在乐园里，在各种河岸边，在全能的主那里得居一个如意的地位。